श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2057, 31 अक्टूबर 2000, साय लगभग 3:30 बजे, वृंदावन राम। पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रेय कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीतदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। हरि ओम् नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। माहात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। उसे मेरी ये प्रार्थना करना है कि कोई पत्र लिखो तो ऊपर भगवान का नाम जरूर लिखो। कहीं भी कोई भी पत्र लिखना हो तो ऊपर भगवान का नाम लिखो। देखो भाई, मैं तो पढ़ा हुआ ऐसे ही हूं। मेरी बात आप सुनोगे तो विश्वास करोगे। सबसे पहले श्री राम जी, ये मेरे को सिखाया। पार्टी पर लिखा श्री राम जी, मैं सीख लिया श्री राम जी। इसके बाद में वर्मा सिंह, श्री गणेश, श्री राम जी सुना। अब श्री क्या होता है, राम राम क्या है, जी क्या है, पता नहीं। ये हमारी पढ़ाई भी है, हमारा पढ़ाई का शीर्ष ये है। श्री राम जी ये सीख लिया पहले, श्री राम जी। इस वास्ते मेरे भैया ऐसी बात है, कोई पत्र लिखो तो भगवान नाम लिखो, अपने ईश्वर का नाम लिखो। श्री गणेश आए तो मैं लिखो, श्री गणेश जी लिखो, राम लिखो, ओम लिखो, इस नाम लिखो। ऐसी प्रार्थना है, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। मेरा घड़ा ये है, मेरी प्रार्थना ये है, परमात्मा नाम लिखो। एक बात। दूसरी बात वह है, आत्मा तो सत्य को प्रेरित करता है और मन मन मनोरी माजी है, लेकिन मन और आत्मा की आवाज में भेद किस प्रकार है, तो विष्णु ध्यान देकर सुनना। और फिर तुम्हारे समझ में आवे तो मनुष्यों में प्रश्न करना। अभी सब जनता के सामने डरना नहीं, मेरी बात को काट देना, मेरी बात को काटने में नाराज नहीं होगा। इतने मनुष्यों में मेरी बात काटोगा तो मैं नाराज नहीं होगा। पहले कह देता हूं, मैं इस वक्त खुला कहो, आज मन है कर्ण और आत्मा है कर्ता। शरीर के सहित आत्मा कर्ता है, तो कर्ण होता है वो कर्ता के अधीन होता है। मन मोजी है, मैं नहीं है। मन कहाँ जाता है, जहाँ आप संबंध जोड़ लेते हो। आप स्वयं संबंध जहाँ जोड़ लेते हो वो मन जाता है। लोग कहते हैं कि गाड़ी की लाइट सब जगह होगी, तो क्या यहाँ गाड़ी आती है, रेल आती है क्या यहाँ? गाड़ी की लाइट सब जगह है, सब जगह व्यापक है, बहुत व्यापक है। और ये सब जगह से यहाँ है ना, सब जगह तात्पर्य है अपनी अपनी जगह है। वो तो गाँव में गाड़ी हो गई, वो तो गाड़िया भी नहीं है, बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं है। तो हरेक आत्मा और मन है, इसलिए इस विषय में बहुत विशेष विवेचन है। इसका विवेचन मैंने बहुत सुना है। आत्मा मन अपने कल्याण में आत्मा ही कारण है, आत्मा ही मेरी आत्मा रो बंधु, आत्मा ही मेरी पूरा आत्मा न, अपना आत्मा ही बैरी है, अपना अपना अपने मित्र है। ऐसे आत्मशोध बहुत आता है। आत्मा उपम मेरे सर्वत्र सोम प्रसिद्ध, आत्मा नाम शरीर का है, ये शरीर है इसका नाम आत्मा है। गीता का 32वां श्लोक 6वां अध्याय का आत्मा उपम मेरे, इसका कोई सज्जन उदार्थ करते मैं बताओ मेरे को। आज भी एक भाई आया था कि साधक संजीव ने इतनी गलतियां है, गलती से नहीं कहा, साधु सोने पूछ रहा है, विशेष पूछ रहा है, पूछो। मैंने उसे कहा हाथ जोड़ करके, जितनी आपको गलतियां मानते हुए हो वो लाकर मेरे सामने रखना, मेरे फायदा होगा, मैं नुकसान नहीं समझता। कोई भी गलती निकालेगा तो हमारा तो शुद्ध ही होगा, हमारा नुकसान क्या होगा। आप ही सोचो, कोई मेरे पास में तुम्हारा ये व्याघ्र में गलती हुई, ठीक है, हम चेत रखेंगे, सावधान रहेंगे, और नहीं तो कहते भी गलती नहीं है, कहेंगे। पर कोई गलती निकाले उसमें नाराज भी क्यों होगा, मेरे लाभ की बात है। इस बात से आप खुशी का हो, मैं उससे कहा भाई भगवान का नाम लिखना चाहिए, कोई पत्र लिखो तो ऊपर भगवान का नाम हो। मेरे तो वर्णमाला पीछे पड़ी है, श्री राम जी पहले पढ़ा था, इस वास्ते भगवान का नाम लिखो, पत्र लिखो तो पहले भगवान का नाम लिखो। आप ओम लिखो, गणेश जी लिखो, अरहन लिखो, कुछ भी लिखो, पर ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए, पीछे लिखो। हमारी तो शिक्षा ऐसी हुई है भाई, ऐसे ही पढ़ा हूँ मैं, अब दूसरी बात कैसे कहूँ। आप इतना में किसी की ऐसी वर्णमाला पढ़ी हो तो बताओ। हमारी वर्णमाला में श्री राम जी पहले लिखा, श्री राम जी ये सीखा मैं पहले, इसके बाद में आ ये ककार यही पीछे लिखा, श्री गणेश में से मेरा अभ्यास सही है। आप पे हो तो बताओ, आप बताओ, आप जितने बैठे हो आपने जो वर्णमाला सीखी तो पहले क्या सीखा है? बताओ, किसी ने श्री राम जी सीखा लिखा हो तो बताओ। मैं तो ऐसे ही पढ़ा हुआ, सबसे पहले श्री राम जी, श्री राम जी, और बताओ, आओ बताओ पहले क्या पढ़ा। अब मैं तो वही कहूंगा जैसे मेरे को शिक्षा मिली है वैसे ही बोलूंगा। पीछे बहुत तरह तरह की बातें सुनी है, परंतु वर्णमाला सीख जमें श्री राम जी ये सीखा। आप बताओ, शायद ही में कोई बताओ, इतने आदमियों में शायद ही कोई बताओ भाई वर्णमाला सीख, सब समझा पहले क्या सीखा। श्री राम जी श्री कब मालूम हुआ कर तालिब सदार है, है मिला हुआ है श्री है, ये ज्ञान बहुत देर से हुआ। श्री राम जी और राधा री री रू रो राम राया राधा री री तब पता पता रहेगा जी राजा जी जी रू जी आया, तब पता लगा इस बात का श्री राम जी ने कहा। तो मैं ऐसे सीखा, आप बुरा ना माने, मर्जी आप जैसा करे, मेरी वृत्ति है कि भगवान का नाम लिखो। भगवान के उच्चारण करने से ठीक होता है। आवा सूरु ऋषिकुल से एक दूसरे ऋषिकुल जा रहे थे, लारी थी बड़ी, भाई जी बैठे थे, हनुमान प्रसादी बोधा कल्याण के शपथ उपवास बैठे थे, तो गाड़ी चली तो नारायण नारायण नारायण नारायण बोले चार बार ऐसे बोल करके। फिर उन्होंने एक बात बताई कि ये मेरे कैसे मिला है, ये मिला है मदन मोहन जी मालवी से जो नेता थे, वे कहे हनुमान हाँ महाराज देख तेरे बात बताऊ। हाँ बताओ महाराज, बहुत बढ़िया बात है बताओ। मेरी माँ की बताई हुई है, मन ये कहा मेरी माँ की बताई हुई है, ऐसी बढ़िया बात है। हाँ बताओ महाराज, बहुत बढ़िया है। काफी देर समाप्त करी, काफी समय लगा जब मैं बाबा घर में और बताया कि मेरी माँ की बताई, मेरी माँ की बताई बात, ऐसी एक बात बताऊ। बताओ बाबा जी, बहुत देर से बताओ तो सही। कोई काम में जाओ तो नारायण नारायण नारायण कर लेना, चार भक्त भगवान का नाम उच्चारण कर लेना। मैं जहां विश्वविद्यालय बनाया, राजाओं महाराजाओं के पास गया, उनसे रुपये लिए, जब मैं भूल गया तो वहां में सफल नहीं हुआ, और याद किया तो मैं सफल हुआ, ऐसी हमारी बीती हुई बात है। अरे माँ को बताई बात, मेरी माँ को बताई। तो उसे भाई जी कहते थे कि हम कहीं वाले होते हैं तो नारा नारा आ जाता है, हमारे भी आप देख लेना कभी कभी मोटर पर रवाना होते नारायण नारायण नारायण, मेरी आदत पड़ गई अभी तो। नारायण का नाम उच्चारण करके काम करना है, वो बढ़िया बढ़िया चीज है। मेरे साथ वालों को पूछ दो, जब कभी गाड़ी चलती है ना तो नारायण नारायण नारायण नारायण आप आ जाते हो, आदत पड़ जाती, उसको करना नहीं पड़ता है, आदत पड़ जाती आ जाता है। तो ऐसा मेरे निगर रख लो, आप मेरे साथ रहने बोलो भैया, बोलता हूँ। तो इसी तरह से आपसे प्रार्थना करता हूँ, भगवान का नाम उच्चारण करो, फायदा लाभ की बात है। जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये बात तो पीछे करना नहीं है, पहले से ही बात है। ऐसे ही संस्कृत पढ़ाए तो संस्कृत शब्द उपावली बताई, उनमें न तद्भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वाद निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ये एक सूक्ष्म कैसा है, संस्कृत बच्चा कैसा है, संस्कृत पढ़ा पड़ेगा। ये श्लोक है गीता जी का श्लोक, मैंने पता नहीं क्या है, न तो भाषित सूर्य अर्थ नहीं समझता था, हिंदी पढ़ा हुआ था, पर संस्कृत में पहला श्लोक बताया। तो हिंदी पढ़ने में तो श्री राम जी, संस्कृत में श्लोक ये सिखाओ, ऐसी शिक्षा मिली, ऐसे पढ़ाओ। इस वास्ते वे तो संस्कार है भाई, इस वास्ते मैं तो वैसी बात ही कहूंगा, आप पसंद करे न करे आपकी मर्जी, मेरे कहने माने न माने मर्जी, आप भी स्वतंत्र हम भी स्वतंत्र है, तुम मानो न मानो स्वतंत्र हो, तो मैं कहूँ न कहूँ मैं भी स्वतंत्र हूँ। आप स्वीकार मत करो, मेरी प्रार्थना है कोई काम आरंभ है तो नारायण नारायण, फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं, हमारे देश में नुकसान नहीं है, फायदे की बात है। भगवान का नाम उच्चारण करके काम करो, हर एक काम कागज लिखो तो श्री राम आय नमः, श्री गणेश आय नमः, ओम राम, जो आपको इष्ट हो इष्ट का नाम लिखो, इष्ट का स्मरण करना मनुष्य मात्र का काम है, अरे फायदे की बात है, ये प्रार्थना है। अरे मन और आत्मा है, आत्मा शरीर के सहित करता है और मन करण है, करण साधक तमम करणम, ये व्याकरण में सूत्र है। कर्ण किसको कहते हैं? साधक तम, जो कार्य की सिद्धि के लिए सबसे मुख्य हो उसको कर्ण कहते हैं। जैसे रामेण बाणेन तो बाली, रामेण बाणेन तो राम जी ने बाण से बाली को मारा, तो बाण कर्ण हुआ। तो साधक तम मानो किसका नाम है? कार्य से दुष्पत परिदृष्पतिर यद व्यापार आदान करण तुम होते न। कार्य की सिद्धि जिसके अंतरिक पट हो जाए उस अनुकरण होता है। तो कर्ण वहा रामेण बाणेन लिखा है, बाण डोरी से चलता है, धनुष की बाणी और चाप है उस पर सदा करे खेते बाण बनता है। तो चाप करना होना चाहिए, हाथ करना होना चाहिए, मंगल करना होना चाहिए कि नहीं। कार्य की निष्पत्ति कार्य सिद्ध किससे हुआ? जिस व्यापार के अंदर कार्य से परिनिष्पत्ति यद व्यापार, जिस व्यापार के अनंतर होता है उसका नाम कर्ण होता है। साधक तमम करणम, तमम दिया साधक तय, साधु नहीं साधक तमम, बहुवर्त बहुवर्त में तमम होता है, दो अर्थ में तरम तरम होता है, ये तो एक होता है। साधक तर, साधक तम और साधक, एक साधक शब्द एक साधक तर है, एक साधक तम है। सो साधक तर तो साधक बात कर रहा है, साधक तर ना दो में श्रेष्ठ अवसर साधक तर है और सब में श्रेष्ठ अवसर साधक तम है, सब में श्रेष्ठ। ये व्याकरण, ये व्याकरण बात है। तो साधक तमम करणम, तो मन है कर्ण है ये करता नहीं है। इस वास्ते जैसे जहाँ गाड़ी की लाइन लगी है वहाँ गड़ी जाएगी, कहीं गाड़ी लाइन नहीं मचाएगी, ऐसे ही आपने जहाँ संबंध जोड़ लिया है वही मन जाएगा। आप संबंध नहीं जोड़ोगे नहीं हुआ। मैं पूछा हूँ भाई साहब ऐसा साथ चाय पीते आप? कभी मन में बाईस के साथ बैठ कर चाय पीगा मन आई क्या? बताओ सब बताओ बताओ। आप पहले संबंध जोड़ते हैं फिर वह मन जाता है, आप संबंध नहीं जोड़ते नहीं जाता। इस वास्ते मन मौजी है ये बात है। आप संबंध जोड़ते हो वहां ही जाता है मन, आप संबंध नहीं जोड़ते वहां मन नहीं जाता। बताओ तो मन नहीं करता बेचारा, मन करता थोड़ा ही है, करता तो आप हो, ये तो कारण है। रामेण बाड़े न तो बाली, तो राम जी ने बाण से बाली को मारा, तो बाण से मारा तो बाण राम जी ने छोड़ा तो गया था, तो हर बाण तो कारण है, करता तो राम जी है। इस वास्ते करता जहाँ संबंध जोड़ लेता है वहां ही मन जाता है। मन बड़ा दोषी है, मन दोषी नहीं है, दोषी करता है। करता संबंध जोड़ता है तब मन जाता है। करता का दोष है करता का, करता का दोष आप मानो चाहे न मत मानो। करता संबंध जोड़ता वह मन जाता है, आप संबंध नहीं जोड़ते वह नहीं जाता। आप संबंध जोड़ते नहीं कर जाएगा मन, आप संबंध तोड़ तो छूट जाएगा। ईमानदार ठीक एक स्त्री हो तो विधवा होने के बाद में दो चार वर्ष के बाद कभी स्वग्र कपड़ा नहीं पहनेगी, बिंदी नहीं लगाएगी। मैं सभी बातों उससे मैं नहीं करा, जो ठीक मर्यादा पर चलने वाली है वह कभी रंगा हुआ बढ़िया कपड़ा नहीं पहनेगी विधवा होने के बाद में। दो चार वर्ष के बाद एक दो वर्ष में स्वप्न आ जाएगा स्वागत का, दो चार बार स्वप्न भी नहीं आता। हमारे और स्वप्न आया है, स्वप्न आते भिक्षा मांगी, स्वप्न भी मांगता तो स्वप्न बने ऐसो है। सपने हो सपने वो आन गति दाई, सपने हो सपने हो सपने, स्वप्न में भी इसे बंद नहीं होता, स्वप्न में बंद नहीं पड़ता, क्योंकि स्वप्न आता है असावधानी में, असावधानी काम हो जाता है, पर सावधानी होती है। स्वयं आप संबंध जोड़ते हो तो मन जाता है। इनमें जितने प्रश्न करना आप करो, आपके जितने प्रश्न होते उत्पन्न होते हो करो, सब बोलिए बोलो। मन को दोष देते हरेक ही, संतों की वाणी में आया है, मन तो सर से ही भूल लो, मन तो सर से भूला, खराब तो ही है, मन ही खराब है। तो मन खराब कैसे हुआ? करता समझ जोड़ता वहां जाता है, करता समझ नहीं जाता ही नहीं। कोई बताओ आप, यू आशीफ से कहते मन बड़ा खराब है, मन बड़ा खराब है, मन बड़ा खराब, मन खराब नहीं है, आप खराब हो। आप समझ जोड़ते हुए तो कर जाता है, तो खराब मन वाग आप हुए। आप समझ नहीं जोड़ते मन देता। अब इनमें शंका जिसकी हो पूछो, जिसकी शंका हो कुल पूछो। डरो मत, हमारा अपमान हो जाएगा तो मैं भोगूंगा, तुम डरो क्यों? तुम क्यों डरो? डरूंगा तो मैं डरूंगा। आज अभी एक सोच रहा अभी बात पूछू, पूछो साधक संजीवनी के विषय पूछू। वो आत्मा ने आत्मा लिखा है, मैं कहा आत्मा नाम किसका है? आत्मा तो आत्मा का भी है, मन का नाम भी है, बुद्धि का नाम भी है, और शरीर का नाम भी है, बेटे का नाम भी है। आत्मा शब्द कोश है, देखो आप प्रार्थना करें उनसे, देखो आप आत्मउपमेन 32 वर्ष लोग छठा त्यागा आत्मउपमेन सर्वत्र समन पर योगी परमा माता। वो आत्मा शब्द किसका है? शरीर का वास्तव मानना ही पड़ेगा और शरीर कर दी से आत्मउपमेन शरीर शरीर अपने शरीर के मन उचार हो जो सबसे विशेष आत्मउपमेन आत्मा की उपमा। जैसे आत्मा शरीर में किसी में दर्द नहीं चाहते, किसी अंग में सही नहीं चाहते, ऐसे किसी के चाहते और सब शरीर में सुख चाहते, सब आत्मा सुख चाहते आत्मोपम बेन आत्मा सुधे शरीर का वचन है। कम जानते हैं तो कम जानते तो शंका करो, हमारे लाभ होगा। आपको भी कहता हूँ ठीक समझो और शंका करो, समझने के लिए करो, मेरी गलती के लिए करो, तुम मर्जी जो करो, जो शंका करो मुझे फायदा होगा। इस वास्ते मन मान जाता है जहाँ समझो। अब ऐसे बोले इसमें शंका नहीं करो, इसमें शंका नहीं हो तो बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या बोले? आपके मन में आए? हमारे मन में तो कुछ नहीं आए। समझ में नहीं आ रहा, आप बोल दीजिए ना। आत्मा को भोगने वाला भी कहा है, आत्मा को कर्ता कहा जाता है, शरीर को आत्मा कहते हैं, पुत्र का नाम आत्मा है, आत्मा को अकर्ता भी कहा जाता है। उसको तो आत्मा के पास है, आत्मा शब्द कितने अर्थों में आता है कोश में देखो। मैं तो मन में घर की बात नहीं कहता हूँ, शास्त्र की बात कहता हूँ। पुत्र का नाम आत्मा है, पंचदशी में गुण आत्मा मुख्य आत्मा भेद ही बताया है, ये गुण आत्मा है मुख्य आत्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई हमारे करेंगे तो विचार है। परमात्मा को प्राप्त करना है। मनुष्य शरीर तभी सफल है जब परमात्मा को प्राप्त कर ले। मनुष्य शरीर मेरा ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये आत्मा के विषय में कहा है कि शुद्ध आत्मा कैसा है, इसको कहा बंदो कीर मरकट की नाई कैसे पंचमय ईश्वर जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशी सो माया बस भय गुसाई बंदो कीर मरकट की नाई। ये रामायण में आता है ऐसा अरे ना। अब देखो सुमाई स्वयं जीवात्मा कैसा है कबू करेगा तुम कबू करेगा क्या तात्पर्य है कभी कभी करेगा तात्पर्य ये है कि 84 लाख जोड़ी है उसमें सबके बीच में एक बार सब जोड़ी देनी ऐसे बारी आया मनुष्य शरीर मिल जाए तो कबू करने की जरूरत नहीं है। कबू करने मतलब नहीं वाला वो जैसे बारी आएगी तुझे सब शरीर दे दिया तो मत शरीर भी दे दो और मनुष्य कोई ऐसा नहीं है। पर वो कहा है कि फिर तो माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा इंसान घेरा सभ्यता है कैसे मजो कीर मरकट की नाई सो माया बस भय गुसाई माया बस भय माया बस हुआ है माया बस नहीं है। इस प्रकार से साक्षात इस प्रकार इस वर्ष से माया बस ऐसे दीर्घ मिल गए इसकी प्राप्ति करना ना इसका खास काम है। दो दिशा क्यों दिए सो माया बस भय गुसाई बदो कीर मरकट की नाई कीर और मरकट के बता हुआ है तो कीर सुआ और मर्ग बंधन तो सुगा कैसे पकड़ते हैं तो बता हुआ वो ध्यान देंगे सुना। एक पत्थर की कुंडी ऊपर लकड़ी रख दी उसमें ऐसे चलने वाली एक भोगली रख दी बांस की तो सूखा होता है चूड़ डाल दी और सूखते सूखते कटारे पर बैठे कब बीच में जा बैठे बीच में बैठे जल पड़ेंगे लेकिन सूखा लड़का घूम गई लड़का घूम गई तो पकड़ पकड़ दिया अब टहटे करता है चारों तरफ दीवार कुंडी चार तो देखती है साथी पर लकड़ी ऊपर आकाश जल में देखे तो जल में गया जो देखता है वो चीज होती वो समझ में फंस गया तो उसको पकड़ देते पीछे में डाल देते तो ये पानी पीने के बना अरे मरकट भोजन है बंदरों को ऐसे पकड़ दे छोटे मुंह का गड़ा लेकर उसको वृक्षों में बांध देते हैं और पास में चल रख देते हैं थोड़ा सा ना उसमें डाल देते हैं बंदर होता है चला चलता है निशाना है दोनों मारदा होता है दोनों मारदा मूठी मारता है मूठी भी निकलती थी चिड़ा वो छोड़ता नहीं घड़ा उसको छोड़ता नहीं चिड़ा तो बहुत नहीं छोड़ता है घड़ा उसको नहीं छोड़ता चीज से करता है आते आता है चिड़ा छुड़ा देता है बंदर पड़ जाता है। तो खाने पीने से बंधन पड़ा दो दिन संख्यू दिए सुखा बोलता है राधे कृष्ण गोपी राधे कृष्ण गोपी कृष्ण परंतु मौत आए बिल्ली मारे टें टें टें कर अरे अबे राधे कृष्ण कह नाम भगवान का नाम आ जा कल्याण आ जा उनको समझता नहीं वो टें टें टें करते अब टें के बोले अब राधे कृष्ण गोपी कृष्ण गए कोई नहीं रहता वो समझता ही नहीं वो भी क्या होता है, गोरख घाट क्या होता है, सूरत कहता है सर। तो पढ़े लिखों के लिए दिया शांति, जो पढ़े लिखे आदमी है ना उन्हें दिया आत्मा निर्भय है, आवा निर्भय है, आत्मा ऐसा है, मगर मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, कोई बातें बढ़ा रहना देना। पढ़े लिखे पंडित हुए कथा देते बड़ी बड़ी कथा क्या कहते थे, खूब लोग सुनते हैं, मजा सुनो मजबूर सुना हुए कृष्ण शोक गोपी कृष्ण द्वारा। तो एक संत थे पास में रहते हमारे, मैंने कहा भैया एक सुख मेरे को दे दो, तो हमने दिया ले लो महाराज। माँ ने बोला देखो बेटा जहाँ जड़ बना हुआ ना खाने में जाना नहीं, जाना तो बीच में बैठा नहीं, जाना नहीं जाना तो बीच में बैठा नहीं, बैठ जाओ जड़ पियो उठ जाना वो बंधन नहीं है, जड़ पियो उठ जाना बंधन नहीं है, सिखा दिया ठीक से छोड़ दिया, छोड़ दिया वो गया तोता में। अब तोता कहीं सीख गया, संतों ने देखा कि हमारे गीता का प्रचार हो गया, लोग बोलते नहीं अच्छा प्रसार हो गया, अब तो उतर गया। फिर पकड़ में आया तो वो भी मीर जा बैठा, जाना नहीं पाठ में जाना नहीं, जावे वैसे ही बैठा वैसे ही लट गए, पकड़ वाला होगा ठहर गया भाई अभी ठहर गया, संत ने कहा ठहर दिया अभी निश्चय हुआ तो राधे कृष्ण बोले फंसा हुआ वैसे ही तो निकल नहीं सका। तो पढ़े लिखे है बात तो बढ़िया कहते है पर बढ़िया सुनाने वास्ते अनुभव नहीं है। तो ऐ तो पढ़े लिखाने के लिए सुबेर दृष्टान दिया और अपढ़ आदमियों के लिए बंदर का दृष्टान, वास्तव में नायक वैद्य काम है। तो वास्तव में उपदेश देना व्याख्यान देना कुछ जानकार हो, पूरा जानकार हो बढ़िया तो वो है, कुछ भी जानता हो तो बता सकता है, तो रास्ता बताएगा लोगों को लाभ होगा, कथाओं करते हैं उनसे भी लाभ होता है, भगवान की चर्चा करते हैं वे अनुभवी ना होते हुए भगवान ही करता है, लीला भगवान की वर्णन करते हैं उसे लाभ होता है, स्वयं अनुभव नहीं है तो भी लाभ होता है, कारण यह भगवान की लीला है। पर तात्विक बातें उपदेश की बातें करने का अधिकार नहीं है, वो तो उनको अधिकार है जो करके देखा है। आज ही उसने पूछा, मैंने कहा सत्संग करो, तो मैं सत्संग की बात कह सकता हूँ तो मेरे को लाभ हुआ है, सत्संग लाभ हुआ है मेरे को, इस वर्ष कैसा सत्संग करो मेरे लाभ हुआ, आपको लाभ होगा, आप होगा जरूर होगा, जोर से कह सकूंगा मेरे को लाभ हुआ है, आपको क्यों नहीं होगा, सत्संग लाभ हुआ है तो सत्संग करो, कृष्ण ने भगवान की चर्चा किसी ने हो न खुल वो बिगा नंदन हो भगवान अखिल देगी नामांतर आत्मा। एक पंडित से बोले, पंडित बोला जब भेद गोपियां अनजान थी दुष्टा मनचरी भागवत है विचार दूसरा भागवत में लिखा है, तो गोपी अनजान थी। एक भाई बोली मैंने कहा पंडित जी नखल गोपी का नंदन हो भगवान अंतरात्मिकार दो विष्णु विष्णु सर्वदेव सातुता बोले कैसे कहा सुखदेव जी महाराज ने सुख हो गए पंडित थे भागवत गोपी अदूष थी अनजान जैसे कहते हो पढ़ी लिखी नहीं थी कैसे कहते हो और अनजान जैसे अगर कर गया नखल गोपिका नंदन हो भगवान आप यशोदा नंदन नहीं है, नखल गोपिका नंदन हो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मिक संपूर्ण श्री धारियों के अंतरात्म देखने वाले बिना पड़ेगा मुर्गी बोलती कैसे बोली विखर सार तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो सगम नहीं मान सके। आप साधुता को लेकर भक्त भक्त को मैं पैदा हुए ऐसा कर पढ़ लेंगे भाई मैं तो ये कह दी हुए चुप हो गया आप ठीक है। तो आप मूल कैसे बताते हो मूल कैसे भगवान की प्यारी भगवान से उसका आदर कर रहे हैं वो मूर्ख थे पढ़ी लिखी थी कहते से शास्त्र पढ़ लिखी थे यू कह सकते पर मूर्ख कैसे अर्जन कैसे थी भगवान हो गया न खोलो हो गया नंदनो बाबा नागरा था नागरा न खोलो हो गया नंदनो बाबा अखिल दे जयति ते देखो जन्म नयत संते शरदुदास साधु जाता सरसिजोदरं श्रीम सदृशा व्रतनाथ ते शूलकदासिका वरद निघ्नतो नेह किंबदा विसजलाप्ययाक्षसा भरत मारुताद्वैद्युता नला समयात्मजाद्धिस्वतु भया रक्षिता मुहु सकलु गोपिकानन्दनो भवा अखिल देहिना मंतरात्मघन तर्पित विश्वगुप्त सखौ देवान्तात्वतांकुले सखौ देवान्तात्वतांकुले मूर्ख शैवे वो भी अमूर्ख अपाटी कैसे आते पढ़ी लिखी नहीं थी पढ़ने से विचार विशिष्ट आचार विचार से सुनने टीकाकार ने लिखा विशिष्ट आचार विचार से सुनने थी विचार नहीं विचार दूसरा का अर्थ किया विशिष्ट जो आचार विचार लोग के अंदर जो विशिष्ट होते हैं उनसे वो ऊपर उठी हुई थी विचार दूसरा बंद उतरी मंजरी जंगली के विचार दूसरा के वो आचार से ऊंची उठी हुई थी आदि कहते भागवत कथा कहते ये भागवत कथा कथाकार है तो ये बात है बोला मन मूर्ख कैसे कह जाए साधन पढ़ने लगी हमारे भाइयों में सत्संग भगवान के भक्त होते मूर्ख ये पढ़े लिखे मत बोले पढ़े लिखे दोनों होते हैं पढ़े लिखे भी भक्त होते हैं और अपढ़े भी होते हैं भगवान के सब तरह के होते हैं पर भगवान के भक्त होते हैं समझदार होते हैं बढ़िया समझ वही है कोपी न बनता खल बाकी बनता भगवान वही है कोपी न बनता तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई सच्ची बात है असली विद्या है रनो मो अक्षर पढ़ लीजिए सदगुरु साथ में दीजिए राम ललो ममो कोश इस वास्ते पंडित कौन है पंडा नाम है असत असत विवेकवती बुद्धि उसे पंडित मानता है तो पढ़ना नाम सदुपयोग बुद्धि जिसकी हो वो बुद्धि वो पंडित होता है सदस्य का विचार नहीं, बुद्धि पंडित कैसा हुआ? हम तो अपने कहते हैं हम पंडित हैं, कैसे हैं? पंडित का नाम है दोषज्ञ, दोषज्ञ दोषज्ञ नाम पंडित का है। दोष समझाना नहीं, दोष दोष को जाना है। मैं कहता हूँ ये रंग का, बड़े बड़े आदमी रंग का बन गए। आज घड़ी है ना, घड़ी बनाने में इतने चतुर है, उनको रंग का ज्ञान नहीं है। रंग का ज्ञान काला सफेद, काला का सफेद अंधेरे में दिख जाएगी। तो काला देने काला काले काले दूसरे काले क्या होना, रंग का ज्ञान नहीं, तो ज्ञान नहीं भाई। मैं छोटे गाँव में रहने वाली गुड़िया भी टूटी है, गुड़िया के रंग थे, ये तो ओपे को ओपे को सूर्यों को भी सूर्य छोटे छोटे सूर्य गुड़िया टूटी ऐसे चटाइयों में गलीचों में मैं देखता हूँ। इतना तो काम करते हैं अच्छे से, घड़ी बनाई हुई हमारे के तुम बनाओ, बना दूंगा नहीं बना सकते। परंतु रंग देखो तो काला रंग खार बेकार है, इन्हें रंग सफेद कर दे तो अंधेरे में दिख जाए, ज्यादा काला कर दे तो अंधेरे में काला दिखेगा। ये बात हरेक ध्यान होता है, ज्ञान जानकारी हुई, जानकारी किसी बाप की नहीं है, ये खुद के बाप की है। किसी बाप की बापू में दी है कि हमारी बापू होती है भगवान सबके है, हमारे हमारे सबके भगवान कायम गर्म बातें राया हंकार करते है, भगवान बहुत जाते भगवान कबीर भगवान राम जी बोलते कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान गऊ से बात करते अभी इसे देखा नहीं जन्माष्टमी का कृष्ण भगवान मंडल दौड़ते जोर जोर से भगवान इधर तो इतने जोड़ते भगवान जोड़ती आज आज आज के जमाने में मैंने देखा था नमूना देखा वर्षा में वास्तव में भगवान को जानना ही जानना है भाई। राम बोल बोल सी कृषि गयो दूर में, भगवान का नाम नहीं लिया तो से गयो दूर में। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ फिर सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो, सभी काम ठीक हो जाएगा, आनंद बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। नाम है तो बहुत बढ़िया, लेकिन शरीर में पीड़ा होती है तब नाम लेने में आनंद नहीं आता है, क्या करना चाहिए? करना चाहिए, शरीर में नहीं हूँ। आप शरीर नहीं हो, शरीर माँ के पेट में बना है, यही छोड़कर मर जाओगे। शरीर छोड़कर जाओगे जो मिलता है बिछुड़ जाते वो अपनी चीज नहीं होती, याद कर लो। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, वो अपनी होती नहीं, मिल जाए बिछुड़ जाए अपनी कैसे, अपनी कैसे अपनी चीज हमारे साथ है। भगवान साथ में रहते हैं, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग लाख जरूर साथ में। ईश्वर सर्वभूता नाम देशी सर्वशाह सबके हृदय भगवान है, भगवान के बिना कोई मनुष्य प्राणी है ही नहीं, प्राणी सब में भगवान है। जो सत्ता है विष्णु अपना नहीं, शरीर तो आपका नहीं है, आप शरीर को अपना मानते अपना मत मानो। पीड़ा होने से भगवान के नाम तेज आ, एक भाई थे वो शरीर नहीं है, वो कहते हैं हमारे वो श्वासों से करते है पृथ्वी का चढ़े श्वास जाए तेज तो भगवान नाम तेजी से आवे बुखार चढ़े तेजी से नाम बीमार हो जाए तो तेजी से भगवान नाम आवे क्योंकि मरे बुखार अगर मरता है तो सावधान होने ज्यादा सुख माँ ही स्मरण करे दुख में करे दाए जो दुख में स्मरण करे सुख आए सुख सुख में सुमिरन सब करे सुख में करे कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख आए क्यों दुख आता है भगवान याद करने भगवान के याद करने के लिए सुख आता है दुख भी आता है भगवान याद करने के लिए भगवान याद आते मारवाड़ी कहावत है अब की बिना माँ याद आवे अब की बिना में माँ याद आवे मैं साधु को देगा 80 वर्ष संत बुखार है माँ माँ कौन है 80 वर्ष के साधु माँ माँ याद आती संसार में माँ का दर्जा उनसे बहुत नारायण नारायण तो भैया भगवान को याद करो सब ठीक होगा मस्त हो जाओगे आनंद हो जाएगा भगवान के याद करने सब ठीक हो जाता है भाई जी की बात भाई नारायण नारायण नारायण नारायण कहीं चले तो नारायण नारायण नारायण भगवान को याद कर लेना सब काम ठीक है हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम शास्त्र में लिखा है हरे स्मृति भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली विपत्तियों सब दुखों को सब दूर कर देगा हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम संपूर्ण विपत्ति नाश भगवान का नाम ही नाम जो पत्र लिखे तो भगवान का नाम ही नहीं वास्ते कहता हूँ भैया मर्जी मेरा आप रही है मानो न मानो स्वतंत्र भगवान को याद करो हरदम याद हो जाओ भगवान की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य कब हो खरीदगा कब हो करने का तात्पर्य भारी आए तो मनुष्य ही आता ही है और बीच में भगवान मनुष्य ही देते थोड़ा सी पूरे भूल पहले भी जीव कल्याण करे अपने कल्याण करे कल्याण करने के लिए जीव सही मिला कब कभी करुणा न रही कृपा कर दे तो कृपा करने बारी आया स्वभाव है तो कृपा की क्या जरूरत है इसमें बारी आता ही है नहीं बीच में भी कब कभी करुणा न दे हेतु बिन हेतु सुने बिना हेतु सुने करना पड़े प्रभु कृपा करके मनुष्य देते जिसे कल्याण कर ले अपना जीव उतार मनुष्य शरीर का तात्पर्य यही है एक संत ने लिखा मनुष्य को चाहे साधक को मनुष्य मात्र परमात्मा का अधिकारी ये तो हमें साथ बताए अब जय सुधास हो ये भी सुपा हो स्त्री हो शास्त्र सुधा फिर बोले ब्राह्मण पढ़ने पकता है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार और पांचवा स्त्रिया और छठा पाप योनी और सातवा मानो सबके सब अधिकारी भगवत प्राप्ति में लघुपति सब लघुपति सब नहीं बन सकते भगवान के भक्त बन सकते भगवान के भक्त बनने में सब स्वतंत्र है धन में स्वतंत्र नहीं है धन रात दिन लगे हुए हैं भगवान का वजन करते ही नहीं रोजिंदा लाख नाम ले सकते हो रोजिंदा उम्र में लघुपति होना कठिन है लाख नाम 2 लाख 3 लाख व्यापार करते हुए लोग पूंजी अर्जी हुई कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंतर सुई जागे जागे राम नाम धन हो को धनवान है, ये सब यही पिया जाएगा। धनानि भोगौ पशुपशु से छाया गृह द्वार शमशाने देह स्थितया पर लोग मार्गे धर्मानुगच्छति। खाली जीवन जाएगा, कोटि एक साथ चलेगी नहीं, है भगवान का नाम कोटि एक बीच रहेगा नहीं। तो साथ तो नहीं पूछ दिए, असली पूछ दिए भाई। जो होता है वो तो हो ही जाता है, जो होता है वो तो हो ही जाता है, तो फिर ये जप तप पूजा पाठ ये सब करने का महत्व क्या है? ये तो करने से होता होता है, करते हैं, होता है करते हैं। एक होना नहीं करना, होता है जो ईश्वर का है, करते हैं जो पाप पुण्य होता है, करते करते करते वो होता करते हैं, होता है करते हैं क्या? करना होना फर्क है। जोधपुर में वकील लोग बैठे हुए में एक करना होते होना है, कहते शब्द चातुर्य अपनी, ये शब्द चातुर्य, शब्द चातुर्य है, करना है तो हम करते हैं, वही होता है, जो होता है हम करते हैं, करते हैं वही होता है। वो व्यापार करते हो घाटा लग जाता है, घाटा करते हो, घाटा करते हो क्या? गुणा पकड़ते है तो घटा मत उड़ो, घटा घटा मत उड़ो। करना होना दो चीज है, होता है वो भगवान की प्रेरणा से होता है, तीन तरह से क्रिया होती है, तीन तरह स्वेच्छा अनिच्छा परिच्छा। स्वेच्छा से क्रिया होती है, अनिच्छा से क्रिया होती है, परिच्छा से होती है, अनिच्छा से होती है। जलते मकान गिर गया ऊपर तो आप ये चाहिए दूसरे दिन अनिच्छा से हुआ, ऐसा कर दिया वो इच्छा से, किसी दिन लाठी मारी वो परिच्छा से, और अपने आप ने किया व्यापार खत्म हो गया स्वेच्छा से। इच्छा स्वेच्छा अनिच्छा परिच्छा तीन दिन, इस वास्ते करना और है होना और है, होना सब हो रहा है पर करना होने में नहीं है, होना अलग है करना अलग है। अन्न खाते हो पर पचाते हो क्या? बताओ, पचाते नहीं, पचता है वो होता है। भोजन करते हो आशीर्वाद करो, निषिद्ध चीजें लगना मांस अंडा आदि ये खाते हो, खाते हो ये पाप लगेगा, अच्छा काम में पुण्य हुआ, करने में गलती करोगे दंड होगा, दंड। करना और होना दो चीज है, एक होता है एक करते हैं। ये बात है भाई, आपके करने में पुण्य और पाप दोनों होते हैं, इस वास्ते पाप मत करो। और होता है वो तो कपड़ा हिलता है ना, वायु से हिलता है कपड़ा, वायु से बिक रहता है तो उसको पाप को जुड़ा देता है, वायु से हिले विषय पाता तो पाप लगता है, और पाप लगता है पुण्य करता वो होता है, आप होता करते हो। अत कहना प्रयोग पापन चलती पुरुष तो बताए काम ऐसे काम बना भीतर में भोगों की कामना रहती है, कामना अगर करते हो फर्से हो गए, और भगवान के लिए करोगे धन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अगर ये बात मानी जाएगी जो होना चाहिए होगा, तो सत्संग सब निर्बल, गुरु सब निष्फल, साधु सब निष्फल, सब कोई काम का नहीं, करना होगा तो वही जो होगा, ऐसा नहीं है। अब शंक करो, शंक करो। के स्वाभाविक नाम जप नहीं होता है, स्वाभाविक होता है नाम जप ही स्वभाव होता है, स्वभाव पड़ जाता है। परंतु स्वभाव पड़ा किस लिए? विशुद्ध काम करने का स्वभाव पड़ा, चिलम पीना भी सीख गया, अब पूछा है शरीर पीता है तो परमात्मा के लिए पीता है, नाम जपता है वो व्यसन है मेरा, एक व्यसन से काम करता है, जैसे पड़ गया होता है, बीड़ी में नया नहीं छूता, वर्षा बरस नहीं होता पानी आ जाए ये भाई तुम्हारी आदत है, खराब आदत करी है, नाम है करना और होता होना और नौकरियां होगी बना 30 मिनट हो गए 33 मिनट कीर्तन सुनाओ भगवान नाम कीर्तन सुनाओ।